牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 لانجامی اوپ لگرمی زوری که تقینا و که دروسی کرد بردکانی با تواوی توانه بو و شوینکشی و کبرکانشی القلاوی چالاشی لیاد. لانجامی امش هوری که رشی بردوامی دروس کرد که هیچ بونه وده که زیندو نتوانه بشتا نیوی. پفو من لناوی اگرم بویا میتول سره و بی پشکنی پوفو اگری هی تقینه و که پاشه فریابیت داره و لراستی من هلا بوم هر همیان کجین لکاتی که پاشاش لگل مانه بی بز ایمان بکسیان نایتا و هاوارک یوپی هواله چی خرابی لگل خویا پیبو تنانت پیش اوی راستکان بچای خوی ببینی فیلمس کانی پوفو دستیان کر بر جاند Thank you. هر لگل وستانی دلینی تیرو گلب چوگه که به تاوی تقیه که پاشاشی لگل خویه تیاب بیست پلکن پیشهای بتواتی گو تای بیبه کاتی پیستیش من بده سوانیه بوهی بیبه بلای پی تو آها چشنیه من رزگار یکم بلام چون من جسته خومی پی ابخشم اما هموشتی اکایتر خانه کانم دی بناو جستی پاشای ابرونو چاکی بکنوا باشا تو استا سلامتی هستی چونه ام تام زور خوشا و هستا کم لنیو باشتا و هناسایم هیسا کم اگررتا و اما سرشتی خیالا من من من شایانی افستایشانی زور دلخوشم بم قصه تکای تاتیر ابی لی بخو چون که زوری جهو زوری جبه پیش بینی اما هکم استاش چون که هم تامم تاقی کرده و نتوانم هیچ تکی تر خوام ارگیز ای باشا باشا کم ای باشا کم باشا کم باشا کم باشا کم که ایتره اونا ستایشم بکن بم ستایش کردند من تواو تواو ای باشا کم ای باشا کم باشا اتوانی تو استال جسته منیش برید Thank you. او خانه کان یکا بشلمنی آفرین بباشی بیری کردو یوبی زور خوشا امل چو آتوا اما دلو پیکی زور سیرا باشا استم برآوردی ام دو تام بکرد. تنها اتوانم بلم تا استا تامی کیلم جورم نکردو. اما باز نیه. پیوستم بازیات را. اتا اتوانم. لخوتانم. پی ببخشن. اما باز نیه. پیوستم بازیات را. برماتا باشا ایما بخوش خالیو بیادی بخشی باشتی چی نبراو خوشی اکی زور اما چیه؟ اما هستا چیه؟ لیستا بدواوا با ایتر با میرویم بانگم کن اما او ناویه کدای کم با منی بخشیوا یه گشتم کوایا اما خوشویستی بیا برمستا لدوای اوی مردنی بونه وره چان بینیو دوباره جیایه واو لدوای اوی جستان دگل پاشای هاو بش کرد لکو تایی پوفو یو پی گشت ندواین اندامی خانه که او پلیش پلیش شاژنه زور چاکا چون که ایستا ایزا که زیایی کردوا او ایستا زور به ایستر بولا جاران جسته من یارمتی پاشایا ایستاش ایمه بششین نو براستی اما شکو داریا براستی اما بخشینه چی گوریا ترپی دلی پاشاو فینکی دلی پاشا تنانت لبیرو که خانیشیا ها باشی اکین بلام لبر امهو ایم ازانی کل ایستای پاشا مشکی شلشاو پاشا ای گورم میرویم ایستا هسته چونه پی مامبله پیویستا که سرطا بگرینه و بو گوشکا که اگر توی خواردنی زیادر بخوی او اتو این دابینی بکیم بود لبر جیرا و کنم لچن خوله که کترا اگنه ایر خواردن کوایا بمشی ویا کوایا و تام راستقی نبو من کاتا لنیو رونا چکی زورا مابو موا جمل دنگی بو نایو منیه هینا میرویم نازان مگروا خون بو بیا راستی من نازانم کبو چی من هاتون بویرا گورم میریو یادوار یکانه لدزاوا من باشم نخیر لراستیه من هر زوار باشم من پرم لوزا بلام میشکم آلوزا باشه ای بوچی شیوه ای او گوار راو لبر جیر او کنم نردو بو اوی او شوه نبفش کنن آن با دوی دوشمن آگرن بو اوی لنایی با لوانه ایو بیر لباشترین شد بکنه او بو من بلا بدرو کردن لگل من ناپاچیم لیکن آگه داری او بن در فتی که ترتان پی نایم کوایا من لخانه کانی ایوام اخوارد ایم دستی خومن من تو بخشی باشم ایم ازانی کس نور من بزانو بلام او ببریاری خومن بوا چی رویا باسیب کن پیجوی ایم بطو بلی ابی سر تا پرسیاری کرد لیب کم پاشا و دیار توشی و کی پشتری ایم و لبیر وانیا باشا ایم او روژا او روژا لبیر که ایم تیار دست من کرد با خدمت کردنی تو لبیرم نیا زانی میو پاسوان شهانه یکانی منن پو فو یو پی لو ساتی کچاون بیو کود نخیر ابی بلم لبیرم بو که ایو باوشی و ایبون بلام ببیرم نه که ایو چون واتن لیاتو او این نازانم گورم یریو پیمو ابی تو کمی یاد دور یکارن لدزیا باوی تقینه و کم استا میشک شلو جا تقینه و؟ بله تو بو برنگار بونه دوش من حتی بو ایر بلام امرو و ترسنو که فیلشی بکاری نو بومبیشی به یزی تقاندو ایتر باوشی ویا نا پاکی لویستا پاکا کانی تو کر پاسا شر کردن؟ بله من شر مکرد ایم امازانی که هیچ چکشی مروحوف نتوانه این شوه یک تو بوزینه پاشم چون که تو زور زور به هزی پاشم بلا ایمه برگی او ما نگرد تو بوش شوه یا ببی بویا اویل توان آمان بو انجام آنه بوی خیرات تو چاک بکینو چاک مکنو ها؟ امام آنزانی کلوانه سزا بدرین امام همیشه جستمان فیدای تو کردو بویا تنها گران مانو ها بو تو تکای بابگرینو بو کشککا اوش خیراتین ریکه ببو یاد ور یکانی بیر بیتاو استا اما باشترین در پتی منا اگه سرطا من بگم کشککا او کاتا توانم او کشلن او برم چون کل استا پاشا اوی لبیر نیه اگر استا لناوی برم اوا در پتی اوی نابی ببینی بیتاو ام کارش پیویستی برا زامندی پی تویا بایی بتوانم امرو و خوتل قوتین را لناو برم نخی سرطا ابی کوتایی ابی کوتایی بجانی بیم اگر بی کجم اوا هموشتی وک خویه بید پاشا پیویستی ببیس خولکا بایی بگاتا کشککا اما جگر با مونیزه شو رابکا بایی کواتا کاتی زورم هی با اوی بی کشم واستکم کارکا اصایی هر وکو اوی که من پیوی لدائیگ بوبم من لما اوی چرکه اکا فیری فرینه بم باشه کشکه که برو کام راسته برو باکور اتوانی لما های پانزه خولکا بگی تاویه گورم لوه اولامی بدوایا گرم او تا لو کشکه زود خیره اگر کاتی زیادی بفی رو بفی آبی مگن پانزه خونه نخ بفی خیره یه بیر اولا بای پیش خونه که آگا من تقا دو یا سی خونه کم نبردستن دخیره که دخیره که ایل برگیره آگا اما اوکو گریوه گوه کاتی پاشا او ملیون امرو بابینه کل در او وستان او هموش تیکی ببینیتو که امانجی اویا فرمان روائی همو جهام کد با مرجی اگر او کچه نبینه و من چوک که پاسوانی کشانم بسیفتی اوی که کسی کم ویستی شاجنم نگل آفت کراوام ابی عمرو و بین خلن او برم ایرانی ها باشه لکوه Aquari! من پیشتر تو اون با چاوکانی خون بینی و پیش اوی من بخیط نو قزاخه کوا بوی اتوانم که تو لهر شوی نگبی بو بینم و بو نزما او چی پیلیشی که دسته لبرجی راوکم اما زور لپرا بو پوفو اوشتا چیه نازارم وادیانا لانجامی ارشکی دجمون دروز بو موسریشی لبرجی راوکم کوایا بیا پلب کن. پاشا. هشتا پاشا که لجیانه مالا Thank you.